رقم سلور شپیت نمبر آیات دے دو سور مریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالکا وما کان ربک نسیا. سورت مریم کے عجز د چونشو مخلوقات عجز دا چونشو مخلوقات او سورت دوی سیو راکمہ عجز دا چونشو مخلوقات او سورت دوی سیو. اول ایسکی عجز دا انبیاء و دا اولیاء دے دینا دوی میسد سورت او پدی کی عجز دا فرشتو بیانی چی فرشتی وما نتنزلو الا بی امر ربک من کتا قدم نشکی خودی مگر پو حکم دا اللہ. حد فرشتو عاجزی و حاصل دا سورت فعبدو و صبر لعبادتی حال تعلمو لہو سمیہ. وما نتنزلو الا بامر ربک نرا گزیگو منگا مگر پو حکم در افستا. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا اللہ لرے اختیار دا غصرے چمک کے زمان نوا چرسو زمان نو زمان نمخ کے عرستو اختیار دا اللہ نے. وما بین ذالکا وا چما بین دریگی وما کان ربک نسیا او نه دی رب ستا پری خودون کی چال را ستا رب پری دین چال را. رب السماوات والارض چه رب دا اسمان نو دزمو کده وما بین اوما اواج وما بین دری دوارو کی. فعبدو وستبر لعبادتی حل تعلمو لو سمیع لعبادت کوا دا اللہ توحید بیانوا. فعبدو وحدو توحید من دا اللہ حاصل دو صورت وستبر او صبر کوا پا عبادت دا اللہ. وستبر او وستبر علی التوحید صبر کوا پا یووالی دا اللہ. حل تعلمو لو سمیع آیا پیجنی تو دا اللہ دا پارا سمیع سوکم نامی دا اللہ سرا شریک ہم نامی سوچتا پنم کی او زجر. ويقول الانسان او انسان اذا ما مت دا بطور استهزان او کلا چمن شمزو لسوف اخرج حيا زبر او کلیشم زرد زبر او کلیشم بیا ژوند. انسان استهزان او چکل زمر شمزو بیا ژوند او کلیشم. اولا یذکر الانسان ایان یاد انسان چې بشک من پیدا کړی درنه من قبل پوها. ولم یکن شیء انود یو شی ذکر شوی او ربک زمار قسمی استا پر ربانی لنا شرن نو مشیاتین خامخا را پورته وګمن دیر را او شیطانان ثم لنحزرن نو حول جهنم جسیا بیا به حاضر کومن دیر را چا پرت جهنم نا جسیا پر مخی بیا به حاضر کومن دیر را چاپیدا د جهنم نا جسیا ډلې ډلې پړمخه. ثم لننزعنا من كل شياطين بیا ورو کومنګا د هر یو ټولګینا ايوم چې کمیرو د اشدو ډیر سخت دی په مهربان بادشاہ اتیا پسرکشی گی. ثم لنحنو بیا من اعلمو خپویو پاکسانوم چاغی اولاد اللہ اقدی بیا پدی جہنم دو توبانی سلیت دنکی دو. و این من و این من قوم او نشری استاسونا یو کس اللہ واردو ها مگر غراتون کے دی جہنم تا تیری دن کے. و این من قوم اللہ واردو ها کان علا ربکا حتم مغزی آدھا پرب ستابانی فیصلہ حتم مغزیا فیصلہ مقرر شوی داستا پر ربان فیصلہ شوی دا پورا. سمع نونجی اللذین اتقو بی اخلاسو منگا کسان چزان بچگدو گنانا و نظر الظالمین فی آجیسیا اپریدو من ظالمانو لرا پدی جانم کی جسی یا پڑمخیم جہانم کیو من دی پریدو ویزا تدلالی امایاتو نبیناتا او کلا چلوستیجی پدی بانی زمنگیاتو نوازحا نو قال اللذین وایا کسان چو کفر کرے للذین کسانو تا چیمان روڑے رے ایو الفریقینی کمیو تو دو ڈلونا آها خیر کمیو تو دو ڈلونا خیرون غردا مقام اندو سیدو واسن ندی او خیستر دا انجام خیستر دا مجلس وکما لکنا قبلهم من قنن اڈیر حلا کری من پخواد دینا میانی دا پیڑونا هم آسن و اساسن وریا چاگر خیستر دی اساسن دا سامان وریا او دنمائش یا آسنو حریر خیستی دی اساسن سامان کتلو کی وریاو یا اساسن سامان دکور کی وریاو دنمائش و پیغمبر آسو چوی بکم رائے گی دا توحین نلون دے دا قرآن نیزان لون کرے و دا دن نیزان لون کرے و قرآن و سنت نوز دکلی نیو لیدلی فلی اندو اللہ الرحمن مدہ محلت رکی اغاد پارا میرا بان بادشاہ مدہ محلت حتی تر دی ازار او کلچوی نی آج دی سر وادا کولی شی اما العذاب یا عذاب دو دنیا دی و اما سا یا عذاب دو قیامت فسیال زرد پوی بچی دی منو و شر و مکان رسوک دو سوک دے زردے چھ پوئے بچی دی من پاچا ہوا چاہا شرن دے ناکار دے مکانن در جے وازفو جندہ اوڑر کنگر لخ کرو ویزید اللہ اللذین آتا دا اوزیاتی اللہ کسان لرا کارکی اللہ آکسان چھ طلب دے داد کئی سول سوا کئی حدن توفیق چاچھ طلب دا دن کرے دے نواغیل اللہ پل توفیق و دن داری سوا کئی والباقیات الصالحات او باقی نیک عملنا وردی عند ربک پنی درفستا باندې ثواب اند بدله وخير او وردی مردا دوا پس کېدو دوا پس کېدو ګور الله تبا ار یو شی واپس کیږي افرید الذی آیا خبر په حال دا کا چا کفر کړي پایتونو زمنګا بیا وا وقال وای لو تینا خام خارا وکریشی مات مال اولاد اتلا الغیب آیا خبرت بغیبو امیت تغذائن در رحمان آدا یا غسرت دمیربان بادشان لوزو کلا چرد سنرانی لوز غسته اون پوید بغیبو سنکتو بوزد چوب لکم آ خبر چوائی دیم وانو مدلو من العذاب مدد او مولت ورکو من درر از عذاب نا مدد مولت مولت ورکو وانا رسو ما یقولو او پا میراس که بواخلو دن آغا چوائی ده وابخلم آغا چوائی ده جهاز آلی ویا دینا فردا او را بجمات تشتور نمالنونا تشتور برا روانی نمدرگارانونا واتخذو من دون اللہ آلیہ اونی ولدی پیدا لنا نور خدایان لیکونو لهم ازا دیر پارا چشی پدی خیال دانکان مندکان دیر را ازا ازا ترکون کی یا دیر پارا چشی دیر را ازا ازا ترکون کی دیر پارے اونی ول چه مند بسرا کئی ازت برا کئی کلا نن دی نیوریو بطور ازت آچه سپکا و زلیل شو نبیاو لن ندی علکا چه عزتمندی یو پیدرک نبیاد نسنگ عزت واغسته دا کلا چه ازمان رب خوچ چال عزت ورکو نو مخی بیانس پکی تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدی کل خیر کلا چه ردا سنرا سا یک فرو نبی بارت امزر دیم چنکار بکی دانکان بندگان پا عبادت دا دی باندیم ویکونون علیم زده او شیبه دی نانکان بندگان پا دیبانی زده مخالف بیا پی دی مخالف چه تاسو منگتا دی بوی چه منگو تاسو تا چقی والی وی دا مشرکان به وای چې مون خو تاسو را مدد کړی وای نو هغه په دې مخالف شي چې نه تاسو خو چې مونته نه ویواله.